Filmmaker, The Love Market. Dla mnie, mi wywołuje to obrazy tak, jakby Robocop po prostu walczył z całym kartelem Scully. I nie chodzi o Scully z archiwum X, tylko chodzi o tych panów, dżentelmenów, którzy przerzucali substancje nie do końca legalne do Kalifornii. I tak właśnie takie rozwalanie, taki bałagan i takie strzelaniny pasowałyby do tego dosyć niepokojącego, a wszystko jeszcze podlane jakimś sosem cyberpunkowym. O, to do tego utworu według mnie mocno, mocno, mocno by pasowało. Ażby mnie, i tutaj uwaga, będzie przejście w stylu Tadeusza Drozdy w śmiechu warte, aż mnie to czasem oddech zatrzymuje, taka wizja. Oddech, tak. Breathless się staje, czuję. Breathless, i teraz mógłbym od nazwy zespołu przejść, ale rzeczywiście chciałbym teraz zaprezentować Breathless. I to nie będzie, bo to słychać, jakby to był jakiś popowy projekt czy coś. Nie, nic z tych rzeczy. Utwór Monkey Talk, nie Money Talk, tylko Monkey Talk, czyli zamiast pieniędzy przemawiają małpy, który znowu kolega Jacko mi wysłał. I utwór, nie spodziewałem się, że tak smutny. Tutaj na szczęście, kiedy mówię smutny utwór, nie jest to jakimś odstręczaczem, wręcz przeciwnie. Słuchacz Annałów Migały, przynajmniej taki typowy słuchaczka, no z zaciekawieniem jeszcze większym nadstawia ucho. Coś smutnego, coś groźnego. Zobaczmy, pobawmy się znowu tym nastrojem. No i tak też jest tutaj ten smutek i też okładka albumu przywodzi mi na myśl moment, w którym w swobodnym jeźdźcu, w Easy Riderze, para tychże motocyklistów wzięła taki papierek pod język na cmentarzu i zobaczyła przyszłość. Niewesołą. Tak mi się to wszystko kojarzy. Nawet ten nagrobek, który jest na okładce tego albumu, coś mi się kojarzy z tym cmentarzem. Breathless, Monkey Talk. Teraz. były właśnie posmuki, pojęki troszeczkę Breathlessów, Monkey Talk. No to już było, to już było. A teraz już pora na klasyk. Szczególnie o tej porze, dlatego że w ogóle ta aura to jest, słuchajcie, coś niesamowitego. Ja tydzień temu, dwa tygodnie temu, to miałem szereg takich wątpliwości. Mówię, wezmę, poszukam tej muzyki, ale gdzie to szukać? Może plaża pod mostem Poniatowskiego, może gdzieś nad Wisłę krzesło jakieś wziąć ze sobą, krzesełko kempingowe, a tu na schodach do knajpy raz się po praskiej stronie też przygotowywałem, no bo ludzie, no bo harmider, no bo słońce, witaminę D, trzeba łapać te ostatki tej witaminy D. No i nadeszły teraz te słoty, takie te deszcze i w ogóle... I ja już w ogóle się nie muszę wysilać. Ja nie muszę myśleć, ja nie mam poczucia winy, że tutaj gdzieś, nie wiem, muszę na statku się przygotowywać, gdzieś na rowerze, a gdzieś dlaczego na wycieczce rowerowej nie byłem? Przecież takie słońce, no już to słońce jest takie wulgarne, jest wyzywające, tak trąca kolanem, jak pies natrętny po prostu. A przychodzi pogoda normalna, porządna, dobra i już nie ma przygotowywać się, a proszę bardzo, w domu, ewentualnie w bibliotece. Dwa miejsca. I nie ma tutaj dylematów wielkich. Człowiek się nie denerwuje, nie irytuje, spokojnie bunkruje się w pieleszach domowych i przygotowuje się dobrze. I tak w innych kwestiach również. Wygląd również na przykład dziewcząt przestaje być taki jednoznaczny, taki wulgarny, że wiadomo co pod spodem, wiadomo co na wierzchu, już nie. Już jakaś pewna tajemnica jest. I wtedy może przyjść czas na erotyzm, bo erotyzm jest wtedy, kiedy jest tajemnica i niejednoznaczność. I tego typu pogodę, którą sobie bardzo, bardzo, bardzo cenię, to na pewno mają często na wyspach, które są bliżej Atlantyku. A pomiędzy Wielką Brytanią a Francją są wyspy Jersey. Na kanale La Manche albo na kanale angielskim, w zależności od tego, jaka nacja mówi, co to za kanał. I był taki zespół Turkish Days, który już prezentowałem nie raz i nie dwa. Bardzo mi się podobają, no nie mogę po prostu, no tak mam. Turkish Days, oni wydali raczej tylko jeden hit i to też jest taka historia typowa, taka trochę smutna, taka też fajna historia po prostu. Grey Skies, no szare niebo mieliśmy w klimacie morskim, atlantyckim, to szare niebo na pewno zdarza się co chwilę. A zatem na tę pogodę właśnie Turkish Days, Grey Skies, a zaraz też jeszcze coś będzie. Turquoise days, grey skies. Piękny tekst. Don't expect me to smile. Sometimes I can't smile at all. No to jest przemoc. Zmuszanie do uśmiechu to jest przemoc i to jest to w ogóle gwałcenie psychiki. W ogóle człowiek, który nie jest zbytnio radosny, musi w tych krajach anglosaskich, no to musi przeżywać piekło. Tam się cały czas trzeba sztucznie uśmiechać. To nie do pozazdroszczenia los. Absolutnie. Szczęście my, Polacy, no to potrafimy jakieś własne grupy tam utworzyć, żeby nie musieć się tak właśnie uśmiechać co chwila. Oj tak. To był utwór jesienny, typowo. Ja czekałem, jakże ja czekałem na tę porę, na ten wrzesień, na ten przełom września, że to już, że będzie można te utwory w końcu umieścić w odpowiednim kontekście. I to się udało. Teraz również jesień. Był taki tytuł albumu, Autumn, zespołu Cold World. Ja pamiętam ten zespół w kolekcji mojego pewnego znajomego z Opola. On tam miał specjalny sound system, specjalny odtwarzacz i głośniki dobrze skalibrowane po to, żeby odtwarzać black metal. Absolutnie. I miał tych black metalowych nagrań bardzo dużo. Każde uporządkowane w osobnym opakowaniu, w osobnej folijce. I jedną z takich folijek, z takich albumów zapakowanych w folijki był zespół Cold World i właśnie płyta Autumn. Z tej płyty może nie posłuchamy najmocniejszego utworu, może nawet nie średnio mocnego. No, black metal jest specyficzny, ja dużo o nim mówię, rzadko prezentuję na antenie, no bo rzeczywiście jest to muzyka ekstremalna i może działać odstraszająco na część audytorium. A czasem black metalowy klimat da się osiągnąć bez całego ekstremalnego instrumentarium. A zatem utwór zespołu Cold World z płyty Autumn właśnie i taki typowe dzieci zbierają liście na WF, czyli The Wind and the Leaves teraz. Cold World. To jedyny utwór, gdzie nie wykorzystano black metalowego instrumentarium, a raczej instrumentarium tradycyjne, co jak widać muzykom z Cold World bardzo dobrze wychodzi. To mi przywodzi nawet na myśl film Wszystkie poranki świata, tam adepty Violi di Gambo, to wiek XVII, Francja, mistrz Violi di Gambo traci żonę i od tamtej pory komponuje tylko utwory smutne i tę żonę opłakujące, razem z córkami ćwiczy. A przychodzi pewnego razu pewien młodzieniec też się uczyć u starego mistrza. Co z tego wynika? Tego już nie zdradzam. Film z Gerardem Depardieu serdecznie polecam. O, i pani Mirka się odezwała. Dobry wieczór, trochę późno, ale jestem. Słucham i się uśmiecham. Do pana się uśmiecham. To było do mnie, więc ja tego nie przeczytałem. Pozdrawiam serdecznie z zimnego Sandomierza. A w takim razie wszystkie widać miasta w Polsce dzisiaj zimne. No i dobrze, może takie otrzeźwienie, ochłodzenie. Sandomierz, no kiedyś port rzeczny. No i słyszałem o człowieku w Sandomierzu, który śpiewał szanty i był bardzo uparty i w końcu wybudował własną łódź. Właśnie. Tam, no i rzeczywiście już się ludzie nie śmieją, kiedy te szanty śpiewa. Ma tutaj rzeczywiście bardzo gruntowną podstawę ku temu. A tymczasem ten utwór instrumentalny o jesieni, o liściach i wietrze przywołał mi na myśl piosenkę, której długo nie słyszałem. Jakichś 10 miałem może najwyżej 10, 11, może 12 lat, gdy ostatni raz słyszałem ją na kasecie nagranej przez siostrę. Zresztą obok innych bardów bardzo, bardzo dobrych dla ucha. A potem już nie, czyli odejmij mi 40 minus 12, 30. Czyli przez 28 lat była przerwa. Ale zdobyłem, co prawda w jakości takiej, jaka jest. Ale jest. Zapraszam. Mówiłem o black metalu, a można black metalową stylistykę osiągnąć po prostu śpiewając na klasycznej gitarze. Tę tematykę, ten klimat, taki klimat bezwzględnego czasu, przemijalności, pewnej surowości też. Jednym słowem, no, mało jest tego typu muzyki w annałach, ale tym razem będzie. Jan Wołek, piosenka o starych ludziach. Coraz więcej. W starych domach starzeją się schody. Stare dłonie z mozołem, gdy świechtują poręcze. Stare dłonie z mozołem, gdy świechtują poręcze. Nie łamie w krzyżach stare stropy. Już ku tamtej stronie, załamani jak żuraw, szarą derchą ścieli mi się ziemia. Starzy ludzie bez lęku, wśród klepsydr na murach. Starzy ludzie bez lęku, wśród klepsydr na murach, szukają własnego imienia. Tak na przekór trochę na nadzieję, w ceracianej okładce noszą jakąś zmarłą, piszą swoje nazwiska na krzesłach w kościele. Piszą swoje nazwiska na krzesłach w kościele. Starzy ludzie między Bogiem a prawdą. A jeszcze zniszczy mi świat. Jak woda pod pańskim krzyżem, jeszcze w głowie wiatr. Piłsudscy narutowicze, jeszcze zachęta i rytm. I Haberbusz, i secesja, jakoś nie wierzy nikt, że to ostatnia procesja. Starzy ludzie obnoszą chorągwie kościelne, pod którymi już nikt nie walczy. Stare buty skrzypią w marszrutach niedzielnych. Stare buty skrzypią w marszrutach niedzielnych. Skąd powroty już? Tylko na tarczy. I w krzyżu łamie coraz ciężej iść, i każda droga krzyżowa. W końcu Pan Bóg dźwigał tylko krzyż. W końcu Pan Bóg dźwigał tylko krzyż. A oni i krzyż, i Boga. A jeszcze błyszczy mi świat, jak woda pod pańskim krzyżem, jeszcze w głowie wiatr, piłsudscy narutowicze, jeszcze zachęta i rytm, i Haberbusz, i secesja, i jakoś nie wierzy nikt, że to ostatnia procesja. Taki flażolecik na końcu. No, ta piosenka zawsze była dla mnie taka przytulna. To wszystko było takie przytulne, też wypełnione pewnymi zapachami. Oczywiście trochę tam naftaliny, zapach posadzki tej kościelnej, zapach kurzu. Tak. No, piosenka dla mnie dużo znacząca, bo zawsze od dziecka szczęście miałem takie, że starzy ludzie, tak zwani starzy ludzie, byli wszędzie wokół. I ja z tymi tematami absolutnie byłem zapoznany. Bólów krzyża właśnie, różnych tych niedzielnych wizyt w kościele. No ale nie będę już za dużo mówił o tym utworze i o sobie, żeby utworu za bardzo nie spłycić. Każdy sobie go interpretuje na własną modłę. O, na własną modłę, tu to słowo jest rzeczywiście odpowiednie. A teraz chciałbym zadedykować jedną z piosenek Nikiforowi. Tak. Była kiedyś taka grupa w Rosji, w Związku Radzieckim wcześniej, Grażdańskaja Obrona, czyli obrona obywatelska, obrona cywilna, można powiedzieć. Jegor Letow to był kierownik całego zamieszania. Grażdańskaja Obrona zasłynęła utworem Wsjojdziet po planu, takim oczywiście ironicznym. Potem była grupa Komunizm, Jegora Letowa, Z po prostu genialnym utworem. Cały czas ja nie mogę się nadziwić, ale to mogli wymyślić tylko Rosjanie, bo mają odpowiedni dystans już. U nas taki utwór by nie przeszedł, zostałby niezauważony. Tam niekoniecznie. Grupa Komunizm, a piosenka nazywa się, uwaga, to jest właśnie to cały geniusz, Stop the Rolling Stones. No właśnie, Stop the Rolling Stones. Nie, że Rolling Stones, tylko stop. Że nie chcemy. I to jest prawdziwy punk rock właśnie, że pójście pod prąd, pójście pod prąd wszelkich tutaj trendów. No bo rzeczywiście my jesteśmy, te wszystkie też serwisy, ale to może zaraz, może niech wybrzmi piosenka, a ja dokończę myśl, bo piosenka jest też bardzo dobra, ma bardzo dużo energii. Komunizm, Stop the Rolling Stones. Komunizm, Stop dla Rolling Stones. I rzeczywiście taka refleksja też mnie nachodzi już bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dawna. że te wszystkie seriale, wraz seriale również, ale serwisy, to miałem na myśli. Serwisy, te Spotify, nie Spotify, YouTube i tak dalej, to wszystko prezentuje przede wszystkim muzykę anglosaską. Ta muzyka anglosaska leje się absolutnie i w każdym gatunku, począwszy od tych bardzo inteligentnych tekstów, które są w muzyce tak zwanej tanecznej, czy też to się mówi R&B teraz, czyli wykonawcy raczej czarnoskórzy, gdzie teksty to mniej więcej powtórzenie jednego słowa 50 razy. Jak to było? Come on, Rude Boy, Boy, Boy, Boy, Boy. Już nie pamiętam. Nie pamiętam tego hitu, ale generalnie te teksty, no tam składniowo nie są zbyt skomplikowane. Powtarza się jeden wyraz, jakieś parę sylab. No i w innych gatunkach też. Jakaś inwazja po prostu szkockich zespołów, czy też brytyjskich zespołów, czy oczywiście amerykańskich zespołów i za bardzo nie ma nic innego. No może coś niemieckiego czasem się uda dostać, albo polskiego. A przecież ludzi utalentowanych i muzyków utalentowanych jest na całym świecie mnóstwo, całe mnóstwo, ale jesteśmy siłą rzeczy przez kraj pochodzenia różnych serwisów, które nam to pchają. Jesteśmy skazani raczej na muzykę anglojęzyczną. Ja też tutaj muzykę anglojęzyczną prezentuję, bo pewien nastrój jest w pewnych gatunkach, jest jej dużo po prostu. Ale kiedy mogę, staram się inne strony świata wzmocnić. Niech żyje drugi i trzeci świat muzyczny. O, tak powiem. Dobrze, a jeśli chodzi o drugi, no właśnie, czy drugi świat, czy Kilimandżaro Dark Jazz Ensemble to jest drugi świat muzyczny, no kwestia otwarta. Te różnice między światami są na pewno, też różnice społeczne bardzo wyraźnie. Kilimandżaro Dark Jazz Ensemble zaraz wystartuje z utworem Sirocco, właśnie Sirocco nie bez tego C tutaj, czyli niby ten północny wiatr północnoafrykański, ale też nie do końca, a sama pierwsza sylaba, sir. Ostatnio mój współlokator otworzył drzwi dostawcy jedzenia, który no, był prawdopodobnie Pakistańczykiem, albo Hindusem, albo Banglijczykiem. W każdym razie o okolice Półwyspu Indyjskiego. I tenże dostawca dał mu jeszcze ulotkę na temat z lokalu hinduskiego. I taka piękna rozmowa się nawiązała. Po prostu pytanie. Sir, are you interested in the Indian cuisine? In the Indian food? I mój kolega momentalnie, kiedy został nazwany sir, od razu no, musiał powiedzieć, że tak, no że oczywiście. I w ogóle powstała taka sytuacja, jaka miałaby miejsce właśnie w kraju kolonialnym, że tutaj do jednego człowieka, tutaj pan z Indii zwraca się sir i tenże pan absolutnie się tutaj postawił w roli nie absolutnie takiej wywyższającej się, tylko samowywyższonej siłą rzeczy i od razu się zainteresował tematem swoją drogą dobry trik. Ale dobrze, to jest takie strasznie długie nawiązanie, a Kilimandżaro Dark Jazz Ensemble czekają. No to niech wybrzmią z tym Sirocco, akurat Kilimandżaro robią dobry, ciemny jazz. I to ciemny nie chodzi o skórę, tylko chodzi tutaj absolutnie o nastrój. Thank you. Robią nastrój, myślę, robią, prawda? Jest dobrze. Mi jest dobrze. Absolutnie wszedłem w takie tajemne po prostu przejścia międzymózgowe. Kto wie, gdzie mnie wyssie. A tymczasem zostało niecałe 11 minut audycji, więc już spieszę się z zaległościami pewnymi, bo oto w poprzedniej audycji wybrzmiało This Mortal Coil, Ace It Bitter and Sad, ale nie do końca. A zatem to będzie ostatnie, więc może też wybrzmieć nie do końca, a najpierw This Mortal Coil, okej, This Mortal Coil wybrzmi rzeczywiście w całości, a później będzie, zobaczymy. Także Mateuszu, mam nadzieję, że będziesz zadowolony. No i mam nadzieję, że do końca, naprawdę do końca już ten utwór doszedł był, więc nikt już nie będzie miał pretensji, żaden Mateusz. Mateuszu, nie miej pretensji. Dobrze, a na sam koniec coś, co ja szukałem niczym święty graal po prostu muzyki Dark Italo Disco. Właśnie, Dark Italo. Jest coś takiego rzadko można spotkać, ale jest. Ale jak zwykle, jeśli chodzi o Italo, Italo często nie robią Włosi. I tak jest też w tym przypadku. Sex Kino, tak nazywa się grupa. Utwór Screaming in the City, a grupa jest ze Sztokholmu, bo to są ona blondynka, on mniej. No ale ona blondynka, to się liczy. Szwedzi, naprawdę Szwedzi. Szwedzi będą albo nie będą, byli w Warszawie, no i tak się to skończyło różnie, ale nasza audycja, mam nadzieję, że skończyła się dobrze, bo właśnie następuje jej koniec. Do zobaczenia, do usłyszenia być może też, bardziej do zobaczenia być może, a do usłyszenia na pewno. Michał Migała, to byłem ja. Słyszymy się za tydzień. Mam dużo materiału też, który muszę na przykład ocenzurować. Pa, do wszystkiego, do wszystkiego. Znikam, jeszcze jest ciemno, o jak dobrze.